odporny. Wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, środa, drugi dzień sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Rosyjskie drony zaatakowały ukraiński port Izmail nad Dunajem. Są duże zniszczenia w infrastrukturze. Zdecydowany protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przekazała strona polska przedstawicielowi białoruskiej ambasady. Papież Franciszek jest już w Lizbonie. Weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. W nocy rosyjskie drony uderzyły w miasto Izmail w delcie Dunaju na południu obwodu odeskiego. Rosjanie zaatakowali tam port tuż przy granicy z Rumunią. Według informacji miejscowych władz w porcie w Izmaile zniszczono elewator zbożowy. Na udostępnionych fotografiach widać także uszkodzenia budynków portowych. Wybuchły tam pożary. Ostrzelany przez Rosję port znajduje się kilkaset metrów od granicy z Rumunią na rzece Dunaj. Do portu w mieście Izmail według prasowych informacji kierowały się 3 statki handlowe po ukraińskie zboże. Według niektórych doniesień jednostki cumowały już w pobliżu portu. Przypłynęły tam mimo blokady Morza Czarnego, którą zapowiedziała Rosja po w połowie lipca tak zwanej umowy zbożowej. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w reakcji na rosyjski atak napisał, że świat powinien reagować w sytuacji, kiedy celem rosyjskich terrorystów są magazyny ze zbożem i cywilne porty. Paweł Buszko, Polskie Radio. W sumie w nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 23 rosyjskie drony. Odłamki maszyn dość poważnie uszkodziły budynek administracji miasta w jednej z dzielnic Kijowa. O pokoju za naszą wschodnią granicą mają rozmawiać przedstawiciele zachodnich państw oraz krajów rozwijających się na konferencji w Arabii Saudyjskiej. Z punktu widzenia polskich władz istotne jest to, by w planie pokojowym znalazła się nie tylko gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale również dla naszego kraju, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. My jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale z drugiej strony jesteśmy tym krajem sojuszu, który ma najdłuższą jak gdyby granicę z Ukrainą. Stąd też bezpieczeństwo tego państwa jest kwestią bezpieczeństwa państwa polskiego. Gazeta The Wall Street Journal podała, że do udziału w szczycie 5 i 6 sierpnia do Arabii Saudyjskiej zaproszono przedstawicieli około 30 państw. Oprócz krajów Zachodu mają być reprezentanci takich państw jak Indie czy Brazylia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki. To reakcja na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 śmigłowce białoruskie. W związku z tym wydarzeniem do polskiego MSZ-u został wezwany przedstawiciel białoruskiej ambasady w Polsce. Spotkanie było bardzo krótkie. Strona polska przekazała zdecydowany protest. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podkreśliła, że jest on sądem ostatniego słowa. W programie trzecim Polskiego Radia odniosła się w ten sposób do skargi przeciwko Polsce wniesionej przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii dotyczącej wykładni polskiej konstytucji. To Trybunał Konstytucyjny dokonuje ostatecznej oceny przepisów, także tych dotyczących funkcjonowania Polski w strukturach europejskich, mówi Julia Przyłębska. My nie mówimy o tym, że oczekujemy czegoś więcej. My nie kwestionujemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nie kwestionujemy traktatów jako takich, ale mówimy, że należy te traktaty wypełniać, czyli realizować zgodnie z ich brzmieniem. Skoro więc Polska pewne obszary wyłączyła z władztwa Unii Europejskiej, no to nie może być tak, żeby Unia Europejska zawłaszczała w różnej formie. Skarga dotyczy 2 wyroków. Pierwszy z nich o wykonywaniu środków tymczasowych TSUE, które dotyczyły funkcjonowania sądów sądownictwa w Polsce. Trybunał orzekł, że były one niezgodne z polską konstytucją. Z kolei w drugim wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Papież Franciszek jest już w Lizbonie, gdzie rozpoczęły się Światowe Dni Młodzieży. Papież spotka się z ich uczestnikami jutro. Ceremonię jego powitania przez młodych zaplanowano podobnie jak mszę świętą otwarcia Dni Młodzieży na wzgórzu spotkań w parku Edwarda VII. Od wczoraj trwa artystyczna i kulturalna część Światowych Dni Młodzieży. O doświadczenie wydarzeń w Lizbonie pielgrzymów zapytał korespondent Polskiego Radia Przemysław Goławski. My name is Edwin Tovar. Przyjechałem z Salwadoru. Wrażenia są wspaniałe. Jestem tu, to są moje drugie Światowe Dni Młodzieży. Tu odczuwa się duchowość, przychodzi harmonia, wszystkie grupy spotykają się zjednoczone. Widać wiele flag i ludzi z całego świata. Teraz tu nawet w parafiach ludzie żyją jak na fieście i zabawie. Jestem z Portugalii. To jest bardzo powszechne przekonanie tutaj w Portugalii, że Kościół jest tylko i wyłącznie dla osób starszych. Przy okazji Światowych Dni Młodzieży zamierzamy to zmienić. Myślę, że będzie to bardzo dobra okazja dla ludzi, którzy są odłączeni od Kościoła i od Boga, aby ponownie się do nich przyłączyć. Papież Franciszek w czasie swojej wizyty w Portugalii odwiedzi m.in. Fatimę. To 42. zagraniczna pielgrzymka papieża Franciszka i jego druga wizyta w Portugalii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak donoszą i twierdzą synoptycy, mniej więcej tak od 15 opady deszczu zaczną się przemieszczać żwawiej z zachodu w stronę centrum. Do Warszawy ten deszcz ma dotrzeć około godziny 20. Najładniej dzisiaj na wschodzie, czyli najwięcej słońca, chociaż w Rzeszowie chwilami kropi. Nad morzem maksymalnie 21 stopni, w centrum 24, w Opolu 25. Jutro temperatura podobna, w zasadzie taka sama, ale chwilami ma padać i to wszędzie. Trójka przed południem. program trzeci włączony, można też poczuć stan nirwany. 12 minut po 11. Dziś piąty etap wyścigu Tour de Pologne, trasa Pszczyna-Bielsko-Biała. Polskie Radio jedynym medialnym patronem radiowym. Zajrzymy na trasę nieraz z pewnością. Przy okazji zwiedzimy również Szczyrk. Dzisiaj kolarze mają po drodze przez Szczyrk, a jeżeli chodzi w ogóle o Tour de Pologne, to z cyklistami niezmiennie są nasi dziennikarze, sekcja sportowa i Kuba Niziński, Darek Urbanowicz. Relacje cały czas na antenie, ale także mnóstwo spektakularnych dodatkowych materiałów w trójkowych mediach społecznościowych. Zdecydowanie warto zaglądać. Po czwartym etapie to warto przypomnieć przed piątym Kwiatkowski na trzecim, Majka na czwartym. A my cały czas z Państwem, trójka przed południem, czyli Monika Suszek, Katarzyna First, Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Żołądkowski. Zapraszamy. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, niesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Bez ciebie żyć. Jak tak. Trzeci Polskiego Radia. Po 11 Trójka Polskie Radio, zmieniamy przerzutkę i na pełnej prędkości wjeżdżamy do Szczyrku. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Czas na piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Dziś start zaplanowano w Pszczynie. Meta etapu znajduje się tym razem w Bielsku Białej, a po drodze kolarze powspinają się trochę na pojazdach w Beskidzie Śląskim. Przejadą m.in. przez Wisłę i Szczyrk, czyli miejscowości raczej no, kojarzące się ze sportami zimowymi. Tour de Pologne jednak jest świetną okazją, by i tam, w cieniu tych skoczni narciarskich, poszukać śladów rowerowych. Szukał ich nasz reporter Robert Grzędowski i znalazł, i to jest najważniejsze, skuteczność na zboczach gór Szczyrku. Tak, kojarzy się Szczyrk ze skokami narciarskimi, z narciarstwem alpejskim, zjazdowym, to dzięki feriom, Może będzie się kojarzył dzięki Tour de Pologne z kolarstwem szosowym także, ale latem zamiast stoków narciarskich w Szczyrku można wybrać rowerowe ścieżki enduro, czyli trasy zjazdowe do tak zwanego kolarstwa grawitacyjnego. O szczegółach opowie Michał Słowioczek, przedstawiciel Szczyrk Mountain Resort. Rowery górskie enduro można latem porównać do narciarstwa, bo jest to oczywiście jazda w dół na specjalnie przygotowanych do tego rowerach, pokrętych z różnymi przeszkodami, ciekawych górskich trasach. Również te trasy rowerowe mają różne kolory, różne stopnie trudności, podobnie jak to jest z trasami narciarskimi. Rzeczywiście mapa kolorowa tych tras tutaj jest całkiem spora. To, co widzisz w tej chwili na mapie, to kolor niebieski, kolor czerwony i kolor czarny. To są stopnie trudności tych górskich ścieżek. My w tej chwili mamy ich ponad 16 kilometrów. Na sam początek ja bym wam chciał zaproponować, żeby zmierzyć się z trasą hip-hopa. Na tej górskiej ścieżce jest bardzo dużo fajnych miejsc, gdzie można poskakać, ale jest to ścieżka taka dość prosta dla początkujących, również dla średnio zaawansowanych, którzy zaczynają swoją przygodę z kolarstwem górskim enduro. W całości ta niebieska ścieżka to jest ponad 8 kilometrów. Jedna z najdłuższych tego typu ścieżek w Polsce. A czas, w jakim się zjeżdża? Osoby, które zaczynają swoją przygodę z enduro i chcą się zapoznać ze wszystkimi trudnościami na trasie, chcą ją poznać, poczuć, wybadać, to na początku taki zjazd z samej góry może zajmować nawet około 50 minut albo godzinę, bo wtedy jedziemy powoli. Natomiast każda kolejna jazda jest już szybsza, no i najlepsi rajderzy pokonują ją w kilkanaście minut. No, zakładam, że ja bym był w tej grupie, której całość zajmuje ponad godzinę. Umówiliśmy się na pierwszy dla mnie trening, ale na razie czekamy na choć trochę lepszą pogodę. Leje niemiłosiernie, w oczekiwaniu idziemy obejrzeć rower enduro. Rower, jaki jest, każdy widzi, ale każdy widzi, każdy wie na pewno, jak wygląda rower szosowy. W końcu trwa wyścig Tour de Pologne. Rower do enduro, do downhillu, to już zupełnie inna bajka, zwłaszcza z przodu amortyzator. Niczym w motocyklu. Najwyższy poziom amortyzatora z przodu, który pozwala rowerzystom podczas właśnie jazdy, żeby poczuli jak najlepiej klimat ścieżek rowerowych i żeby ta amortyzacja była właśnie na najwyższym poziomie. Dlatego takie rowery często kosztują tyle, co dobrej klasy samochód. I co może być takiego w tym rowerze, który kosztuje na przykład 50 tysięcy złotych, to właśnie te części, komponenty, specjalna waga. Pogoda deszczowa, wielu godzin. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Taki można powiedzieć za dorsami Riders on the Storm. Start piątego etapu 11.50, czyli dokładnie za 25 minut. To przyszłość, a za kilka minut w programie trzecim też niezła historia. Przeniesiemy się do roku 216 przed naszą erą. Tymczasem muzycznie, jak słychać, lata 80. XX wieku. Is Lover, Phil Collins i Philip Bailey. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przeleka niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut do 12, drugi dzień sierpnia. Tego dnia miała miejsce bitwa, 216 rok przed naszą erą. Powrót do przeszłości, pasjonująco opowiadając, serwują nam już teraz i Piotr Łodej, i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 2 sierpnia roku 216 przed naszą erą miała miejsce bitwa pod Kannami w trakcie II wojny punickiej. Przypomnijmy może, kto stanął do bitwy, w jakich okolicznościach do nich doszło. Jedna z najsłynniejszych bitew, której przebieg stanowi wzór, bym powiedział, naśladowany w realiach szkolnictwa wojskowego jako przykład wspaniałego, błyskotliwego triumfu. To właśnie do tego miałem zapytać, dlaczego o tej bitwie w ogóle mówimy? Właśnie dlatego, że przeprowadzony podczas walki manewr przez, w ogóle teraz może przejdźmy do tego, że po jednej stronie mamy armię kartagińską dowodzoną przez wielkiego Hannibala, z drugiej strony mamy wojska rzymskie dowodzone przez Paulusa i Varona. W tym momencie Hannibal stanął przed możliwością zajęcia Italii, zajęcia Rzymu. Ta armia, która wcześniej była dowodzona przez Fabiusza Maximusa, nie prowadziła działań operacyjnych przeciwko Hannibalowi, unikano bezpośredniego starcia, co denerwowało Senat, a przede wszystkim mieszkańców Italii, którzy po prostu bali się grabieży ze strony Kartagińczyków i ich sojuszników. W związku z tym wystawiona armia, która była liczniejsza od armii kartagińskiej, spotkała się z nią właśnie pod tą miejscowością Kanny, gdzie doszło do bitwy, w wyniku której cała armia praktycznie rzymska przestała istnieć. Hannibal, mówiąc w wielkim skrócie, wykonał manewr sprowadzający się do tego, że słabe centrum piechoty jego cofało się, a na skrzydłach postawił on silną kawalerię, która pokonała kawalerię rzymską i doprowadziła do otoczenia armii rzymskiej, a że Hannibal zadecydował, żeby nie brać jeńców rzymskich, to praktycznie armia rzymska została wycięta w pień. Niezła historia. Jakie były konsekwencje tej niezwykłej bitwy? Konsekwencje, można byłoby powiedzieć, okazały się zaskakujące, ponieważ zwycięstwo nad armią rzymską dawało możliwość Hannibalowi, czy otwierało drogę do Rzymu. Hannibal nie zdecydował się na ten krok, co wielu historyków podkreśla z dużym zaskoczeniem, bo po prostu Rzym był bezbronny w tym momencie. Ale Hannibal uznał, że mury Rzymu są na tyle silne, że zatrzymają jego armię, a on nie dysponował maszynami oblężniczymi, bo trzeba też wspomnieć o tym, że armia Hannibala dotarła Rzymu przez Alpy, przez południową Francję i Hiszpanię. W związku z tym ten teren górzysty uniemożliwiał zabranie za sobą maszyn, które mogłyby być, czy ciężkiego sprzętu, Więc nie zdecydował się, licząc na to, że zajmując tereny wokół Rzymu, kierując się na południe, zyska przychylność tamtejszej ludności, co okazało się błędnym myśleniem takim rozumowania. Tak. I to doprowadziło do tego, że ta druga wojna punicka w zasadzie, która, można byłoby powiedzieć, w pewnym momencie skazywała Rzym na klęskę i to naprawdę na poważną klęskę, de facto okazała się pyrrusowym zwycięstwem Hannibala. W bitwie pod Cannami w sposób, jak pan profesor powiedział, najdoskonalszy, najprostszy został użyty manewr okrążenia wroga, ale pamiętamy, że ta bitwa okazała się największą klęską militarną w całej historii Rzymu. Dokładnie, to o ile mnie pamięć nie mieli, prawie 50 tysięcy legionistów rzymskich poległo podczas tej bitwy. No klęska nieprawdopodobna, w zasadzie żadna inna z udziałem legionów rzymskich nie mogła się tej klęsce równać. Zresztą chyba oceniając własne straty, Hannibal w przesadzie nawiązał do słów Pyrrusa, mówiąc, że nie pragnie drugiego takiego zwycięstwa. No tak, abym powiedział, troszeczkę skromność. A chociaż z drugiej strony Hannibal był żołnierzem z krwi i kości, myślę, że on też w jakiś sposób troszeczkę może się nie przeraził, ale przerosło go to zwycięstwo. Nie spodziewał się takiego zwycięstwa na taką skalę. No być może to sprawiło, że powstrzymał się przed marszem na Rzym. Ale no dzięki temu zapisał się w dziejach i annałach sztuki wojennej do dnia dzisiejszego. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. To the edge to see my world alive. I bardzo miło. Collective Soul, The World I Know w programie trzecim Polskiego Radia. 18 minut do południa, czyli już za 8 minut start piątego etapu Tour de Pologne. Doniesienia z trasy na bieżąco oczywiście w programie trzecim. Jak macie Państwo jakieś przeczucia dotyczące czy przebiegu rywalizacji, czy wyników? Jak sobie poradzą nasi? Przede wszystkim Kwiatkowski i Majka. Przecież po czwartym etapie trzecie i czwarte miejsce to śmiało można dać znać. W każdej chwili 2-2-7 trójek. Ernest Hemingway kiedyś powiedział, jedynym sposobem, żeby zrozumieć ląd, jest zobaczyć go na rowerze. To też jest ciekawe, też można się odnieść. W każdej chwili 2-2-7 trójek. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody. oceniaj mnie, nie oceniaj mnie, nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić, nie oceniaj mnie. Agnieszka Chylińska, jest nas więcej. To fakt, bo wkład w program ma też Katarzyna Cygler. W programie trzecim Polskiego Radia czas na śledztwo. 11 minut do 12. Dzień dobry Państwu. Morderstwo nie ulega przedawnieniu. Bez względu na przepisy prawa obowiązujące w danym miejscu i czasie, człowiek gdzieś tam ma zakodowany paragraf, który morderstwu zmieszanemu z podstępem, z rabunkiem, z chciwością majątku, wpływów, jak i władzy, nie pozwala odejść bezkarnie. Czasami tą karą jest pamięć. Niezaspokojona potrzeba sprawiedliwości każe pamiętać. Kiedy większość ludzi nie umiała pisać ani czytać, powstawały pieśni, opowieści przekazywane z ust do ust, które w rezultacie zaczęły inspirować i pulsowały niebezpieczeństwem rozwiązania zagadki. Kto i dlaczego? Artyści sięgali do takich opowieści, bo też za pomocą swoich narzędzi mogli utrwalić je, na przykład na płótnie. Jedną z takich historii jest opowieść o zbrodni namalowana przez Wojciecha Gersona, zabójstwo Przemysła II w Rogoźnie. Obraz zaczyna się od niespokojnej ciszy, wymuszonego bez szelestu, bez głosu napiętych mięśni, koszul przesyconych potem i hormonem stresu, spokojnego oddechu śpiącego człowieka. Wiemy, co się wydarzy, ale obraz nie przedstawia samego aktu zabójstwa. Opowiada znacznie więcej swoją kompozycją, kolorem, symboliką przedmiotów, kształtów. Opowiada o morderstwie zaplanowanym i ociekającym ludzką małością. Jest tam podstęp, jest tam bezkarność. Według kroniki Jana Długosza, kroniki, którą zapewne przeanalizował Wojciech Gerson, nim chwycił za pędzel, Przemysła II porwano i zamordowano w rezultacie na zlecenie władców Brandenburgii. Przemysła II, który chwilę wcześniej został koronowany na króla Polski, co też powolutku mogło doprowadzić Polskę do wyjścia z destrukcyjnego rozbicia dzielnicowego. Ale czasami rozbicia są niektórym na rękę. Jeden kadr, a cała sekwencja zdarzeń lepsza niż w wielu filmach. Może warto przyjrzeć się mistrzowskiemu obrazowi Wojciecha Gersona Zabójstwo Przemysła II w Rogoźnie. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler.